na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czy to fragment drona, czy zdalnie sterowanego modelu samolotu? Służby ustalają, co dokładnie znaleziono w lesie w Małopolsce. Izrael zapowiada reakcję na uznanie Palestyny przez kolejne kraje. Na taki krok zdecydowały się Wielka Brytania, Kanada i Australia. Poznań tworzy listę miejsc mogących służyć jako schrony. Piwnice sprawdzane są od kilku tygodni. Służby ustalają, czy obiekt odnaleziony w Małopolsce to fragmenty drona, czy zdalnie sterowanego modelu samolotu. Około południa grzybiarz odkrył w lesie w miejscowości Goszcza obiekt, który przypominał mu bezzałogowy statek powietrzny. Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu. Obiekt nie miał zastosowania militarnego, poinformowała policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu i powiadomili żandarmerię wojskową oraz prokuraturę. Wcześniej w trzech innych miejscach kraju odkryto elementy, które mogą być pozostałościami po dronach. Szczątki znaleziono w lasach w powiatach siedleckim i białobrzeskim oraz w Sulmicach w powiecie zamojskim. Utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela i stanowi absurdalną nagrodę za terror Hamasu. Tak mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zapowiedział, że w najbliższych dniach jego kraj zareaguje na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa świata. Dzisiaj Palestynę za państwo uznały Kanada, Australia i Wielka Brytania. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. To sposób, by uratować szansę na pokój, przekonuje premier Starmer. Działania Hamasu, rząd izraelski, eskalujący konflikt, przyspieszająca budowa osiedli na zachodnim brzegu. To sprawia, że nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe znika, ale nie możemy pozwolić, by to światło zgasło. Ale Sir Malcolm Rifkin, były szef dyplomacji, weteran konserwatywnych rządów Fatah i Majora, ocenia w BBC, że decyzja to błąd. Daje Hamasowi szansę na powiedzenie, że może jednak 7 października był wielkim sukcesem, bo to stało się dzięki aktowi terroru. Nieprawda, w rzeczywistości to efekt głupoty izraelskiego rządu, ale teraz Hamas będzie mógł to tak przedstawiać. Według ostatniego sondażu YouGov 44% Brytyjczyków popiera decyzję o uznaniu Palestyny, 37% jest przeciw, ale 90% pytanych w sondażu JL Partners uważa, że uznanie powinno być warunkowe, chodzi na przykład o uwolnienie zakładników czy odsunięcie od władzy Hamasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Londyn. Władze Poznania sprawdzają, które pomieszczenia można wykorzystać jako schrony podczas ewentualnego konfliktu. Sprawdzane są pomieszczenia w budynkach należących do miasta i miejskich spółek. Specjaliści do spraw obrony cywilnej i nadzór budowlany tworzą listę pomieszczeń. Wiceprezydent miasta Marcin Gołek mówi, że prace zaczęły się przed kilkoma tygodniami. Żeby nie czekać na finanse, czy to z programu wojewody, czy inne finanse ministerialne, tylko żeby w ramach swoich możliwości już teraz taką analizę przeprowadzać. Czasami też w kontekście takim, że nawet jeżeli widzimy, że jakieś pomieszczenie, jakaś piwnica pewnie nie będzie spełniała wymogów takich, bym powiedział, właśnie zdefiniowanych w ustawie, to żeby podjąć ten trud, porozmawiać ze spółdzielniami, zastanowić się w własnym gronie, czy można by było te miejsca dostosować do takich miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby się czuć bezpiecznie. Miejsca schronienia oraz ukrycia, także schrony, są szczegółowo opisane w dostępnym online podręczniku bezpieczeństwa. Broszura jest dostępna na polskieradio24.pl i na stronach rządowych. Za niespełna miesiąc, po raz 20 w Rzymie, rozpocznie się 11-dniowy doroczny festiwal Świętokina. W konkursie wystartują filmy Kasi Adamik i Jana Komasy. Rzymska impreza jest przeglądem filmów z całego świata. Pokazanych zostanie 150 obrazów. Organizatorzy podkreślają, że Święto Kina nie ma ambicji konkurowania z festiwalem w Wenecji. W konkursie kina progresywnego weźmie udział 18 filmów z całego świata. Festiwal otworzy obraz Andrei de Sica Oczy innych. Kasia Adamik, córka Agnieszki Holland, pokaże Dreszczowiec pod tytułem Zima Kruka, oparty na opowiadaniu Olgi Tokarczuk. Jan Komasa zaprezentuje sensacyjny film Good Boy z obsadą brytyjsko-polską. Akcja toczy się w Warszawie w czasach stanu wojennego. Filmy będą pokazywane w kompleksie Parku Muzycznego imienia Ennio Morricone, zaprojektowanym przez Renzo Piano. Znajdują się tam 3 duże sale koncertowe i amfiteatr. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To jedyny medal naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio. Medal był także w Pardubicach. Tam po złoto Mistrzostw Europy sięgnął żużlowiec Patryk Dudek i w nagrodę pojedzie w cyklu Grand Prix. Dumny z syna jest tata. Kiedyś mówiłem, że nie śpiesz się, masz czas, ale jak idzie, to trzeba brać, to jest po drodze. No i wygrywa to, co ma wygrać. Jak to wygra najważniejszą gonitwę sezonu na Służewieckim Torze? Ruszyły! Ależ ten Intens kapitalnie galopuje, proszę Państwa. Już w połowie prostej można powiedzieć, że nikt mu zwycięstwa nie odbierze. Demoluje przeciwników. Intens fenomenalny, proszę Państwa. Wielka Warszawska już w przyszłą niedzielę, a nas odwiedzi legendarny speaker pan Andrzej Szydlik. Będzie więcej dzisiaj o legendach, choćby o złotym medaliście na 10 tysięcy metrów z Los Angeles Januszu Kusocińskim. Mimo że z silnego finiszu nigdy nie słynął, wychodzi na czoło i mimo strasznego bólu odparzonych nóg pędzi do przodu samotnie, zostawiając Fina coraz to dalej za sobą. Już widać taśmę i oto nogi odmawiają posłuszeństwa. A komentował inny legendarny dziennikarz, Wojciech Trojanowski. W naszej audycji i nie tylko w tej zachęcamy Państwa do aktywności fizycznej. Założyłem klub sportowy Szogun, trenujemy w Babicach, zaszczepiamy ruch olimpijski poprzez taekwondo u dzieci i młodzieży, ale też i rodzice mają możliwość się przyjść poruszać, żeby troszeczkę tam zobaczyć, że to taekwondo to nie tylko jest bitka na macie, może być też fajna atmosfera na treningu. Zachęcamy też do kibicowania podczas meczów piłki kobiecej. Kobieca piłka nie różni się niczym od męskiej, to ta sama gra. Tak samo gramy jedną piłką, mamy takie same boisko, są te same zasady, nie ma różnicy. Dzisiaj 200 ludzi było, było. No i bardzo dobrze. Nie zabraknie oczywiście gości. Maciej Rutkowski to windsurfer, który przepłynął Bałtyk. Piotr Kubiak to mistrz świata we freedivingu. A Agata Kaczmarska to nasza jedyna mistrzyni świata w boksie. Henio Sytner to nasz spec od kolarstwa i tym razem wziął pod lupę szosowe mistrzostwa świata. A teraz najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. Do ostatniego dnia czekaliśmy na medal w lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Zaskakująco srebro w skoku wzwyż wywalczyła pochodząca z Białorusi, ale reprezentująca nasz kraj Maria Żodzik. W najlepszej próbie pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów. To rekord życiowy Marii. Brawa bravissima. Mistrzynią świata została po zaliczeniu tej samej wysokości Australijka Nicola Olsklagers. Po cichu liczyliśmy na naszą kobiecą sztafetę 4x400 metrów, ale Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzepa, Justyna Święter-Setic i Natalia Bukowiecka wywalczyły piątą lokatę. Wygrały Amerykanki przed Jamajkami i Holenderkami. Iga Świątek świetnie zdała egzamin z roli faworytki i wygrała tenisowy turniej WTA 500 w Seulu. O zwycięstwo w finałowym spotkaniu musiała walczyć 3 godziny bez kwadransa. 1-6, 7-6 i 7-5. Ostatecznie pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. To 25. turniejowa wygrana wiceliderki światowego rankingu. Wracamy do biegających pań. Choć prestiżowy maraton w Berlinie to także pole do rywalizacji panów. Padł tu nie jeden rekord świata. Dziś padł rekord Polski kobiet. Aleksandra Lisowska poprawiła własny rezultat sprzed 2 lat o prawie minutę. Nowy rekord wynosi 2 godziny 24 minuty i 59 sekund. Włosi, tak jak my, zagrają w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata. W meczu 1/8 finału nie dali żadnych szans Argentyńczykom. Zwyciężyli 3-0 i o półfinał zagrają z Belgami. My z Turkami. To w środę. Dziś jesteśmy po 2 z 3 zaplanowanych na dziś meczów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W Lubinie Zagłębie po 2 zremisowało z Motorem Lublin, a Pogoń Szczecin 3-4 uległa przed własną publicznością Lechii Gdańsk. O 17:30 Górnik w Zabrzu zagra z Widzewem Łódź, tak jak Arsenal w Londynie z Manchesterem City. To szlagier oczywiście Premier League. O 21:00 w La Liga Barcelona zagra z Getafe. A Grand Prix Azerbejdżanu w Formule 1 dla Maxa Verstappena. Holender z ekipy Red Bulla wyprzedził Brytyjczyka George'a Russella z Mercedesa i Hiszpana Carlosa Sainza z teamu Williamsa. Lider klasyfikacji generalnej, Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, rozbił bolid na pierwszym okrążeniu. Na 14. miejscu Katarzyna Niewiadoma Fini ukończyła tymczasem jazdę indywidualną na czas kolarskich mistrzostw świata, które rozpoczęły się w Kigali w Rwandzie. Zwyciężyła Szwajcarka Malin Reusser. Ciekawe, jak się jeździ po tych szosach Rwandy. Podejrzewam, że nierówno. Nie jeździłeś. Ja jeszcze nie. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do nas w każdej sprawie. Elżbieta Różycka na posterunku. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Jesteśmy otoczeni wspaniałymi kobietami. Proszę telefonować, a muzycznie zaczynamy z grubej rury. mówiliśmy o Idze Świątek. Trochę jeszcze tenisa w takim razie. Informacji tenisowych. Włoskie tenisistki pokonały Amerykanki 2-0 w finale turnieju drużynowego Billie Jean King Cup. To drugi z rzędu i szósty w historii triumf ekipy z Półwyspu Apenińskiego. Brawo dla tenisistek z Włoch. Teraz będziemy mówili o siatkówce. Przed chwilą z Adamem wymieniliśmy się tutaj uwagami, że Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje audycję, zna się lepiej na siatkówce niż my wszyscy razem wzięci, ale spróbujemy sprostać temu wyzwaniu. W każdym razie, nasi siatkarze robią swoje. Po tym, jak pokonali 3-1 Kanadę, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. To się wydarzyło wczoraj. Przegrany set w tym spotkaniu dał sygnał do wejścia na wyższy poziom, mówi atakujący kadry Kevin Sasak. Może gdzieś tam ten drugi set nam delikatnie uciekł, ale trzeba też oddać, że przeciwnicy tutaj grali dobrze. Na szczęście momentami gdzieś tam czasami ta gra też falowała, więc cieszę się, że nasza drużyna utrzymywała się na tym wysokim poziomie przez cały mecz. Łatwiej utrzymywać się na wysokim poziomie, gdy kadra jest bardzo wyrównana w kontekście poziomu sportowego, zauważył kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Trener ma pełnię składu do wykorzystania. Nie jest to też dla niego łatwe rezygnować w jakimś meczu z danego zawodnika, bo podejrzewam, że w innej reprezentacji ten zawodnik pewnie grałby w szóstce, byłby pierwszym wyborem. Ale też mamy świadomych zawodników, którzy to rozumieją i akceptują cokolwiek trener zdecyduje. Myślę, że to też było dzisiaj widać. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Trener Nikola Grbić uznał, że porażka w drugim secie nie powinna specjalnie niepokoić. Oczywiście, to jest, kiedy jest jakość przeciwnika w jednym okresie, jednym secie albo punktu. Ja myślę, że to musimy uwidzieć i okej, jedziemy dalej. Grali są dobrze, my graliśmy też i następny punkt jest najważniejszy. Dlatego nie byłem nerwowy. Jedyna rzecz jest w tym drugim secie, który mieliśmy te dwie piłki, które na końcu zrobiły różnicę, ale myślę, że potem trzeci, czwarty set mieliśmy pełną kontrolę mecza i jestem zadowolony. Co na warunki, jakie postawili wczoraj Kanadyjczycy, środkowy bloku Kuba Kochanowski? Myślę, że musieliśmy odpowiedzieć fizyczną siatkówką na to, co prezentowała Kanada, bo jest to drużyna nieźle poukładana, przede wszystkim bardzo dobrze broniąca i z ogromną siłą na zagrywce, więc musieliśmy odpłacić się tym samym, żeby utrzymać ich poziom albo lepszy. Rywale mieli świetny moment na zagrywce i każda drużyna na tym turnieju w tym momencie może wysłać kogoś na zagrywkę, żeby zrobił dwa punkty bezpośrednio z tego pola i ta przewaga topnieje, ale to nie ma znaczenia, bo zimną głową i umiejętnościami we wszystkich innych elementach tą przewagę da się zbudować na nowo. Tak jak to pokazaliśmy od razu w trzecim secie, to byliśmy tam 6 czy 8 punktową przewagę, także tak będzie wyglądała gra. Pierwsze kroki w kadrze na tak ważnej imprezie stawia libero Kuba Popiwczak. Wielu sportowców trochę inaczej do tego podchodzi, natomiast no dla mnie taka presja i ciśnienie to jest taki chleb codzienny, chleb powszedni. Trzeba się nauczyć z tym żyć, będąc w tym zawodowym sporcie na najwyższym poziomie, no trzeba po prostu sobie umieć z tym radzić. Każdy ma jakieś swoje własne rozwiązania, każdy to na swój sposób przeżywa. Trzeba się po prostu do tego zaadoptować, im szybciej, tym lepiej. Wiadomo, że jak człowiek zagra więcej tych dużych meczów, ważnych meczów, czy to w klubie, czy w reprezentacji, no to jest bliżej tego, że tak powiem, optymalnego poziomu. Także czuję stres, radzę sobie z nim najlepiej jak potrafię, staram się przynajmniej. Wiadomo, że takie mecze tutaj i granie na Mistrzostwach Świata to są troszkę nowe emocje. Mam powiedzmy jakieś sprawdzone rozwiązania i wypracowane rutyny i staram się tak jakby z nimi w każdy kolejny dzień wchodzić, bo to nie jest tak, że ja już wychodzę myślami do przodu kilka dni i tak dalej. Po prostu z dnia na dzień, każdego dnia robić swoje, myśleć tu i teraz, bo takie gdzieś tam fruwanie do przodu nie pomaga. Ale wybiegniemy trochę do przodu, bo w środę gramy o półfinał z Turkami. Jakiego meczu należy się spodziewać, podpowiada rozgrywający Marcin Komenda. No trudny pojedynek. Turcy naprawdę na tym turnieju grają świetnie. Bardzo wysoki zespół, bardzo fizyczny. No, podobnie jak my zresztą, więc myślę, że to będzie taka typowa męska siatkówka i myślę, że może być dużo takich mocnych ataków, mocnych zagrywek i mało przyjęcia do siatki. Środowe spotkanie z Turcją o 9.30. Agnieszka, wygramy? Wygramy. No to gramy Zutę i Brassers. Dzisiaj koncert w Trójce w studiu Agnieszki Osieckiej. Że ja też nic bardziej mylnego. 24 minuty po godzinie 17, tu trójka i trzecia strona medalu, a przy naszym telefonie jest znakomity windsurfer, mistrz świata w formule PWA, Maciej Rutkowski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, cześć wszystkim. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas, bo jest o czym z tobą rozmawiać. Zamachnąłeś się na przepłynięcie Bałtyku, no i ta sztuka się udała, i to w rekordowym czasie. Opowiadaj. Czas teraz nie jest problemem, problemem jest energia, bo ostatnie dwa dni po prostu leżałem i odsypiałem i próbowałem jedyne co to znaleźć właśnie jakąś energię, żeby wywlec się do fizjoterapeuty na masaż, na spa i tak dalej. Więc powoli wracam do żywych. A udało się, no jest to wyzwanie, to było na pewno najtrudniejsze takie fizyczno-mentalne wyzwanie w moim życiu, a przed tym też ogromna ilość logistyki, organizacji, tak, wyzwań też takich komercyjnych, żeby to wszystko spiąć, no ale się udało i bardzo się cieszę, bo to jest duża rzecz, nie tylko dla mnie, ale też realnie udało się pomóc zebrać trochę kasy dla Malwinki, dla której przez ta cała akcja tak naprawdę jest, w sensie akcji charytatywnej, więc wszystko się udało znakomicie. Jakby w górnej części oczekiwań. Maćku, powiedz, co było najtrudniejszego w tym wszystkim, bo ty ruszyłeś ze Szwecji, dopłynąłeś do Władysławowa, no ale powiedz, co czyhało na ciebie tam na tym zmiennym Morzu Bałtyckim. A przede wszystkim wypłynąłem z tego Sandhamn w Szwecji i przez pierwsze godzinę 50 nie było w ogóle wiatru. Mimo świetnych prognoz, mimo jakby dobrego sprzętu na słaby wiatr i tak dalej, po prostu przez pierwszą godzinę 50 zrobiłem 8 kilometrów, czyli w takim tempie to bym pewnie jeszcze płynął. Ale no i wreszcie, a jak wreszcie przyszedł wiatr, to miałem zdecydowanie za duży sprzęt, więc prognoza nas trochę oszukała. Za duży sprzęt, Maćku, to znaczy, że za duży żagiel? Tak, za duży żagiel, za dużo mocy siły nośnej w hydroskrzydle. No i to spowodowało, że po prostu to wyzwanie było bardziej wymagające fizycznie. A to prawda, że były 3-metrowe fale? Myślę, że 2-2,5, no pojedyncze może 3-metrowe, ale bardzo gęsto. I poprzedniego dnia wiało prosto z zachodu, a ja płynąłem przy południowo-zachodnim wietrze, nawet bliżej południowego, więc były dwa kierunki tej fali, ona się jedna na drugą na siebie nakładała, więc na środku to było coś, czego jeszcze nie widziałem. Pływałem już oprócz Antarktydy, oczywiście na wszystkich kontynentach świata i nie widziałem tak gęstej, tak nieokiełznanej, nierównej fali o takiej wysokości. To przypominało... Bałtyk podobno jest jak pralka właśnie. No, dokładnie. To przypominało pralkę albo gotującą się zupę. I tak zazwyczaj wyglądają fale 20-centymetrowe, a nie 2-metrowe. I kosztowało mnie kupę skupienia, żeby przez to się przebijać. Płynąłem bardzo wolno. To było bardzo frustrujące, że te postępy są wolne. Chyba naliczyłem 7 gleb, 7 wywrotek. No powiedzmy sobie szczerze, że płynąc tam 30 czy 40 na godzinę, no nie wiem, kiedy ostatni raz się wywaliłem płynąc taką prędkością. Jest bo to odczuwalne. Tak, no nie, ale chodzi o to, że po prostu ta prędkość nie była wysoka. Płynąłem gdzieś tam na pół gwizdka, żeby oszczędzać energię, a i tak się wywaliłem, no wywalałem. Płynąłem 30 na godzinę, a mój układ nerwowy reagował, jakbym płynął 130. Po prostu pracował bardzo mocno i pierwsze, co mi się wyłączyło, to właśnie czucie, widzenie, generalnie te kognitywne rzeczy. Więc to mnie bardzo zaskoczyło, że wcześniej niż fizycznie wysiadłem właśnie tak kognitywnie, potrzebowałem kopa, przyjąłem bardzo dużo kofeiny, a na ostatniej już przerwie przyjąłem coś tam przeciwbólowego i mówię do mojego fizjoterapeuty: dobra, potrzebuję, żebyś mi walnął z liścia teraz. I on zamiast strzelić mi z jednej strony, tak jak się spodziewałem, to strzelił mi z dwóch naraz. i faktycznie się obudziłem wtedy. Widzisz, przydało się to. Na te ostatnie dwie godziny. Dwa liście na zakończenie twojej wyprawy przez Bałtyk się przydały. Maćku, jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Jeszcze raz bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Wszystkiego dobrego, regeneruj się i czekamy na twoje kolejne sukcesy i wyzwania w windsurfingu. Zawsze. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Cześć. Do usłyszenia. Świeci wciąż inaczej. Spalone ryje szukają teraz cienia. Ja tak jak oni tytułuję się graczem i robię miejsce na hajs w kieszeniach. Tutaj słońce świeci wciąż inaczej. Spalone ryje szukają teraz cienia. Ja tak jak oni tytułuję się graczem i robię miejsce na hajs w kieszeniach. I tak jak oni obstawiam numery koni. Nerwowe okrzyki, stróżka potu na skroni. Wielka gonitwa, wielkie nadzieje, by zdobyć trzos, pokonać los, co się śmieje. Każdy się widzi jako nowy lider, ze szczytu szczytu spychając starą bidę. Emerytury żon, uciłane ogryski, kontra numer startowy, który się przyśnił. Ostatni hajs szukam łysego buka. Dostrzegam kątem oka, w kierunku ruszam. W połowie drogi trafiam w nogi dziada. Odbijam się i łukiem koszącym spadam. Ląduję na twarzy, nie telemarkiem. Mijają sekundy, dla mnie tak wiele warte. Stary coś gada, podając mi rękę. Słowa zatrzymują mnie, czas i miejsce. Niewielka warszawska, trzeba mieć coś w garści. Niepełny fart, po prostu tyle starczy. Niewielka, ale warszawska, ponad przeciętna. Nic ponad stan, skoro leży tu przede mną. Niewielka warszawska, trzeba mieć coś w garści. Niepełny fart, po prostu tyle starczy. Niewielka, ale warszawska, ponad przeciętną. Nic ponad stan, skoro leży tu przede mną. Odpycham starego, wiosłując powietrze. Bukmacher zniknął, a ja chcę wygrać więcej. Biegnę do kasy na chwilę przed startem. Wokół okrzyki, no to feraj na swarte. Biorę zakład, stawiam co mi zostało. Chęć posiadania zagięła na mnie parol. Mam mało, mogę więcej, zaraz teraz. Dochodzi do mnie głos speakera. A w stronę toru, gdzie tłum zdążył zgęstnieć. Zajmuję miejsce, wspieram los przekleństwem. Szczęście, mogę stąd oglądać finisz. Według starej zasady, Bóg ze mną, chuj z nimi. Wszystko dzieje się niemal w ułamkach sekund. Konie wpadają jak trzeba, jeden szczegół. Wszyscy dookoła tak samo się cieszą. Idę po wypłatę, 12.50. Niewielka warszawska, trzeba mieć coś w garści. Niepełny fart, po prostu tyle starczy. Niewielka, ale warszawska, ponad przeciętną. Nic ponad stan, skoro leży tu przede mną. Niewielka warszawska, trzeba mieć coś w garści. Niepełny fart, po prostu tyle starczy. Niewielka, ale warszawska, ponad przeciętną. Nic ponad stan, skoro leży tu przede mną. Słońce zachodzi, wieczór na niebie. Puste szklanki zdradzają reszty dnia przebieg. W kieszeni grzebie i szukam klepaków. Nad stołem kiwa się kilka ludzkich braków. Bez złamanego grosza, z rozpaczą bezdna. Za tydzień wrócą, by jeszcze więcej przegrać. We mnie dorasta chęć opuszczenia statku. Nie mam nacierpa, więc resztką kontaktu. Wychodzę przed budynek, kiwam na boki. Stawia mi opór powietrze gęstości tofi. Chętnie bym dopił, wychylił chociaż lufę. W kierunku wodopoju powoli się tłukę. Pod sklepem na kolanach twarz znajoma. Tego starego storu nie fart też pokonał. Wyciąga rękę, rzucam mu drobne siano. Nic dzielone na dwa, wciąż daje tyle samo. Niewielka warszawska, prosto panie stąd, posadzunek budzi. Niewielka warszawska, chodź ze mną. Niewielka warszawska, zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic. Niewielka warszawska, nie to pokolenie wychowa. Ruszyły! Ależ ten intens kapitalnie galopuje, proszę państwa. Już w połowie prostej można powiedzieć, że nikt mu zwycięstwa nie odbierze. Demoluje przeciwników intens fenomenalny, proszę państwa. Proszę państwa, tak. O cholera. To pan, legendarny Andrzej Szydlik, który jest nierozłączną częścią Wielkiej Warszawskiej, a ten wyścig wspaniały, piękny, na który czeka cała Warszawa i myślę, że cały świat to już w przyszłą niedzielę. Panie Andrzeju, jakie to jest wspomnienie? Wielka Warszawska. Z czym się panu to kojarzy? Takie 80. Wielka Warszawska na Służewcu. To coś niezwykłego. Ta gonitwa ma czar, jakąś magię. Ludzie przychodzą i warszawiacy się utożsamiają z tą gonitwą. To jest nasza ukochana, jedyna, wielka, wielka warszawska. To jest coś wspaniałego. Emocje, niesamowite emocje, przeżycia, opowieści z pokolenia na pokolenie, jak ktoś był. Ja pamiętam Wielką Warszawską na przykład z 1951 roku, tak jakbym teraz ją oglądał. I wygrał wtedy, pamiętam, mój skarbnik, ukochany koń, bo na wyścigi przychodzi się tak jak do teatru. Ogląda swoich, do teatru na Łomnickiego się, na Szkło Prawda czy na Englerta. I tak samo na wyścigi przychodzi się, żeby oglądać swoich aktorów. Ci aktorzy to są na scenie konie oraz jeźdźcy. I to jest widownia niesamowita, wielotysięczna. Elegancka. Ach, obowiązuje sznyt i elegancja, to nie ma mowy. Pamiętam, jak mama, mówi, ja kiedyś do mnie tak, no ubierz się, wyprasowałem ci koszulę, załóż marynarkę, jutro Wielka Warszawska. Nasza kochana Wielka Warszawska, która ma no kolosalne tradycje, warszawiacy ją uwielbiają. I ja czytałem kiedyś, bo tam się różnie mówi, ale to autorem tego powiedzenia, które zacytuję, to jest bard Warszawy, literat, satyryk Stefan Wiechecki, popularnie zwany Wiech. W życiu warszawiaka są tylko trzy daty. Narodziny pierwszego potomka, data powstania warszawskiego i Wielka Warszawska. Fajne, to jest strasznie sympatyczne. Zresztą Wiechecki bardzo lubił wyścigi, pisał w Ekspresie Wieczornym, pamiętam felietony o wyścigach. No ja czytałem, bo ja mam chłopakiem, ale długo. To coś wspaniałego było. Panie Andrzeju, wspomniał pan już kilka nazwisk z warszawskiej śmietanki. Gdybyśmy mogli je przypomnieć, kto przychodził na Wielką Warszawską. Tak, poruszył pan ciekawy temat. Wielką Warszawską nobilitowało wiele osób w dziedziny aktorów, reżyserów, polityków i różnych ludzi. Przychodził Stefan Friedman, którego osobiście znam, bardzo blisko mnie mieszkał, Tadeusz Fijecki, Aleksander Zerwerowicz, Aleksandra Śląska, Gustaw Holubek, no same nazwiska mówią za sobą. Potem Jerzy Engel przychodził zawsze na tor wyścigowy na Wielką Warszawską z Kazimierzem Górskim. Górski był zafascynowany tą gonitwą. Coś wspaniałego. Zawsze przychodził do mnie i panie Andrzeju, a kto wygra tą wielką? Zawsze to była fajna. Zresztą jak powiedział kiedyś francuski pisarz Jean Tardieu, na wyścigi przychodzi się po to, żeby oglądać arcydzieło natury, czyli konia, przeżywać emocje i grać. Panie Andrzeju, a który zwycięzca, i mam tutaj na myśli konia i też jeźdźca, zrobił na panu największe wrażenie, takie proszę pana, niezapomniane. Panie redaktorze, no, z upływem czasu każda dekada ma swoich wielkich bohaterów, którzy to bohaterzy przeszli do historii wyścigów konnych, a w szczególności do historii Wielkiej Warszawskiej. Klasz Demona w 1964 roku wygrała Wielką Warszawską raz i następnym roku również wygrała jako pierwsza klacz. To było niesamowite. Albo w 1994 roku na tor przybył z Węgier koń, który się nazywa Montesiel, a dosiadał go, nie uwierzycie państwo, panowie, przepraszam, 60-paroletni dżokej węgierski Pal Kalaj. 60 parę lat miał. Ale następnego roku Wielką Warszawską wygrała kobieta po raz pierwszy w historii, Katarzyna Szymczuk. To było 1995 rok. I chyba jedyna do dziś. Jedyna do dzisiaj, tak, ma pan rację. Jedyna w historii wygrała kobieta Wielką Warszawską. Ale jak już pan wspomniał o tych wspomnieniach, to idziemy dalej tropem. No i później pamiętam, potem Wiśniu wygrał z koni zagranicznych. No i w 2002 roku na tor warszawski, ale nie, wrócę jeszcze do 1980 roku. Wielką Warszawską wygrał Ogier Dixieland, dosiadany przez żokeja Romana Maciejaka. Pamiętam to doskonale. Padało w tej Warszawie, końca nie było. Wszyscy myśleliśmy, jak ta wielka się odbędzie, tysiące ludzi. No i kto ją wygra? bo różnie to bywa, jak jest stan toru, to konie różnie na ten tor reagują. No, wygrał koń, który zafascynował publiczność, nazywał się Dixieland. Z miejsca do miejsca, jak to się mówi, po torze tak trudnym, tak ciężkim, takie przeraźliwe błoto było, a on wygrał w imponującym stylu, coś niesamowitego. Jockey zaproponował takie tempo, że ja myślałem, chyba oszalał. A on wygrał, wytrzymał te tempo, koń, to był Dixieland. Ale później powracam do tego 2002 roku. No i wyobraźcie sobie, panowie, że na tor przybył koń najstarszy w historii, który cała Warszawa przyszła go oglądać. A dlaczego, to zaraz wam powiem. On miał 8 lat. Najstarszy koniaki startowa Wielkiej Warszawskiej i wygrał ją. Bo tam inni mieli 6 lat, 7, ale ten miał 8 i wygrał. No i dobra. No i przyszedł, trenowany był w Niemczech przy Andrasa Schwitza. Urodzony był w Wielkiej Brytanii. No idźmy dalej. Dosiadany przez Francuza Williama Mongila. No i tutaj. A właścicielem tego konia był Japończyk pan Tanaka, żona Polka. No wygrał. No ja pamiętam, jak odbierałem wtedy. Pamiętam, w nocy czekałem, jak przyjdzie z Niemiec, bo pracowałem wtedy w selekcji. No i musiałem ktoś tam być i musiałem go zaprowadzić, tego kierowcę i tego, kto z nim przyjechał do hotelu, odebrać paszport. Ja patrzę, słuchajcie, ten koń startował na 4 kontynentach świata. Takiego konia jeszcze w naszej ukochanej Wielkiej nie było. Albo 2011 rok. Ogier Intens. Jezus. Ja komentowałem tą gonitwę i tak mi się wyrwało. No i później wszyscy mówili, skąd pan to wziął. I ja mówię, szanowni państwo, to jest teatr prawdziwego aktora, jak ten koń wygrywa. Tak mi się powiedziało, ale adekwatnie do tego, jak było. No fenomenalnie wygrał. W rekordowym czasie 2 minuty 40 sekund i 32,400. No coś fantastycznego. A hodowcą i właścicielem tego konia był Polak, pan Roman Piwko. Intens. Coś to było za frajda tego konia oglądasz. Także no ja jestem świadkiem historii, tym bardziej, że jestem rówieśnikiem toru wyścigowego. Urodziłem się w 1939, a na Służewcu 3 czerwca pierwsza gonitwa się odbyła w 1939 roku. Czyli tam 3 miesiące starsza ta gonitwa jest ode mnie, bo później wojna się Wielka Warszawska nie odbyła. Dopiero w 1946 się pierwsza odbyła. I tak to trwało. I warszawiacy są zachwyceni. Mało tego, obowiązuje sznyt i elegancja. Ja pamiętam, jak z Maćkiem Damieńskim zawsze, no to co Andrzej, no to co, spotkamy się na Wielkiej, no to do Wielkiej, no to cześć, no to do Wielkiej. Kiedy ta Wielka będzie? No wszyscy do Wielkiej. Wszyscy kochali tą Wielką Warszawską. Cudowna, magiczna gonitwa o fantastycznej takiej atmosferze. Ludzie no przychodzili z radością, z emocją. No. I ja tak mówię głośno, już chyba to wszyscy będą kiedyś powtarzali. Wielka Warszawska, Dzień Warszawiaka na Służewcu. Dobre, nie? Bardzo dobre. I tam trzeba być. Trzeba przyszłą niedzielę, tak sobie to poczuć. Tak sobie myślę, że nie ma takich, którzy po tym, jak posłuchali pana, nie chcą tam się pojawić. Ma pan nieprawdopodobną pamięć, niezwykłą kulturę języka. Słuchaliśmy tutaj z zapartym tchem, nie tylko my dwaj. Dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękuję, ja cieszę się. I widzimy się na Wielkiej Warszawskiej. Tak, Wielka Warszawska, Dzień Warszawiaka na Służewcu. Serdecznie państwa zapraszam. I ruszyły, proszę państwa, 80. gonitwa na Służewcu. Wielka Warszawska. Andrzej Szydlik, legenda. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Oh, perpetrator of love. .7 Państwo do nas dzwonią. Chciałem bardzo podziękować naszym chłopakom, siatkarzom oczywiście, którzy tak pięknie pokazali naszą piłkę siatkową i mam nadzieję i głęboko w to wierzę, powiem więcej, że Turcy dostaną takiego łupnia, jakiego sprawił pod Wiedniem Jan III Sobieski, czego im z całego serca wszystkim razem, trenerowi i każdemu z osobna życzę. Dziękujemy bardzo za ten głos. Czekamy na kolejny. Oczywiście naszych siatkarzy w środę wszyscy będziemy wspierać. Tak samo jak wspieramy naszych żużlowców. W końcu mamy mistrza świata, to Bartosz Zmarzlik. Mamy też mistrza Europy. Został nim w piątek Patryk Dudek. Polak przed ostatnią rundą w Pardubicach prowadził w klasyfikacji generalnej i tę pozycję lidera obronił, wygrywając zawody w Pardubicach, choć nie poszło jak po maśle. Po przebojach, ale finalnie tak, były to ciężkie i trudne zawody dla mnie, trochę problemów jak w zeszłym roku w challenge'u tutaj, ale finalnie z happy endem, więc w sumie wyszło tak, jakbym sobie życzył. Starałem się jechać do końca, jednak no duże problemy miałem nawet w tym finałowym biegu, bo ze startu nie było dobrze, ale trzeba wykorzystywać momenty na torze i udało mi się to zrobić w pierwszym łuku. Tym bardziej, że tor nie był jakiś sympatyczny do ścigania, było trzeba dobrze jechać. Niczym jakby się nie stresowałem, bo trening był udany. Może po drugim, trzecim biegu coś tam się zadziało, ale końcówka była dobra, było okej. Okay. Srebrny medal zdobył Łotysz Liebiediew, a brąz Duńczyk Madsen. Dudek w nagrodę awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, w którym z Polaków pojadą także Zmarzlik, Kacper Boryna i Dominik Kubera. Dudek ma już na koncie tytuł wicemistrza świata. O awansie do Grand Prix myśli jednak ze spokojem. Każdy rok jest inny. Dwa lata temu była masakra, a jesteśmy dwa lata później i jest, o Jezu, gdzie ja nie będę jeździł, więc na dzień dzisiejszy pocieszę się z godzinę, dwie, za wieżyczkę sędziowską pójdę, coś tam zjem i do domu, nie? W niedzielę kolejne zawody i na tym się skupiam. Mocno kciuki za swojego syna w piątkowych zawodach trzymał Sławomir Dudek. Jego syn Patryk został w końcu mistrzem Europy na żużlu, więc tata jest szczęśliwy. Kiedyś mówiłem, że nie śpiesz się, masz czas, ale jak idzie, to trzeba brać, to jest po drodze. No i jeżeli jest fajnie, sezon się dobrze układa, no to wykorzystujemy, Patryk wykorzystuje swoje szanse, możliwości. Wygrywa to, co ma wygrać. No i już dzisiaj Patryk Dudek pojedzie w finale, pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi. Motor Lublin pojedzie właśnie z KS-em Toruń, którego mocnym punktem jest Patryk Dudek. Pozostajemy na dwóch kółkach, jednak bez wzmocnienia motoru. Trzecia strona medalu. O kolarstwie teraz będzie mowa. Henryk Sytner przyjrzał się z bliska tej najbliższej rywalizacji, która już się rozpoczęła. Dotyczyć będzie i dotyczy pań i panów. Chodzi o Mistrzostwa Świata. Oczywiście w kolarstwie szosowym. To będzie prawdziwa premiera. Kolarskie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy odbywają się w Afryce. Mężczyźni rywalizują na jednej z najtrudniejszych tras w historii. Start i meta w Kigali, stolicy Rwandy. Do pokonania mają 267,5 km i 5475 metrów przewyższenia. 15 razy pokonują pętlę o długości 15 km. Po 9 pierwszych okrążeniach runda z najbardziej wymagającymi wzniesieniami. Z najtrudniejszym Mont Kigali 5,9 km i 6,9% i Mur de Kigali 400 metrów i 11%. Po raz ostatni zbliżoną długość i liczbę przewyższeń kolarze pokonywali w 1995 roku, rywalizując w Kolumbii w miejscowości Daitama na wysokości blisko 2600 metrów nad poziomem morza. Trasa liczyła wówczas 265,5 km, a przewyższenie 5319 metrów. Najszybszy był Hiszpan Abraham Olamo, a drugi jego rodak Miguel Indurain, minimalnie przed Włochem Marco Pantani. W programie tegorocznych mistrzostw zaplanowano 13 konkurencji, 6 wyścigów ze startu wspólnego, 6 jazd indywidualnych na czas oraz sztafetę mieszaną. Polski Związek Kolarski poinformował, że na mistrzostwach w Rwandzie biało-czerwoni nie wystąpią w konkurencjach elity mężczyzn. Powodem jest rezygnacja ze startu Rafała Majki i Michała Kwiatkowskiego. Jak wyjaśnił PZKOL, Majka już wcześniej ogłosił decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej, natomiast Kwiatkowski chce się skupić na przygotowaniach do Mistrzostw Europy we Francji na początku października. Do Rwandy pojedzie 13-osobowa kadra na czele z 3 zawodniczkami elity, Katarzyną Niewiadomą, Martą Lach i Karoliną Perekitko. Jeśli chodzi o światową elitę mężczyzn, faworytem jest oczywiście słoweński mistrz świata w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego, Tadej Pogacar, który przygotowuje się do obrony tytułu i zapowiedział, że jego wola zwycięstwa i motywacja jest silniejsza niż kiedykolwiek. 26-letni kolarz Team Emirates wygrał w lipcu po raz 4 Tour de France, a później podjął decyzję o rezygnacji z wyścigu Vuelta a España. Po wyścigach w Quebecu i Montrealu skupił się na przygotowaniach do Mistrzostw Świata w Rwandzie i w Kigali wystartuje w rywalizacji ze startu wspólnego i w jeździe na czas, rzucając wyzwanie broniącemu tytułu mistrzowi olimpijskiemu Belgowi Remco Evenepoelowi. Dziennikarzom powiedział, że Mistrzostwa Świata były jego wielkim celem od początku sezonu i zrobi wszystko, aby być gotowym. A wracając jeszcze do najbliższej konkurencji jazdy indywidualnej na czas mężczyzn, na niedzielnej liście startowej widnieje 67 nazwisk, w tym Remco Evenepoel, Belgia, Jai Wine, Australia, Isaac del Toro, Meksyk, Timon Arensman, Holandia, Primoz Roglic i Tadej Pogacar ze Słowenii. Zapowiada się ostra rywalizacja, a wyścig pań liczymy na Katarzynę Niewiadomą. Te relacje przygotował Henryk Sytner, legenda Polskiego Radia. No i od razu na prośbę Henryka informujemy Państwa, że Katarzyna Niewiadoma zajęła 14 miejsce w dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas. W Zabrzu Górnik prowadzi od 15 minuty z Widzewem Łódź 1-0 po golu Kubickiego, natomiast Arsenal na Emirates przegrywa od 9 minuty po golu Holanda z Manchesterem City. I zapraszamy już na drugą godzinę naszej audycji. Warto nas słuchać, bo między innymi będziemy rozmawiali z mistrzynią świata w boksie Agatą Kaczmarską. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na syren śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia bieg i rzek? Bo miał być jak z okładki. Bye.